Teatrul Național Radiofonic pentru Copii. Humpty Dumpty, o poveste de Frank Baum. Traducere și scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc. Humpty Dumpty, o zi de-a stat, a căzut rău și tare s-a spart. Și niciun om de-a regelui Oamenii l-au pus în ambar special pentru mine, așa cred. Aici, chiar aici, îmi fac cuibarul, cel mai bine în vârful grămezii de fân. Cot-codac, cot-codac, cot-codac. Uite așa, așa, așa, așa. Aici nu o să mă deranjeze nimeni. Nimeni nu o să mă bată la cap. Puișorii mei vor fi frumoși, vor fi delicioși. Hei, care puișori? Ca să i-am? E nevoie de ceva răbdare. Mai întâi trebuie să fac ouăle. Un ou, două ouă, trei, 12 ouă să fac. Cot-codă, cot-codă, cot-codă, cot-codă. Cot-codă, cot-codă, cot-codă. 12 ouă am făcut și cuibul meu s-a umplut. Cot-codă. Cot-codac, ce o frumoase! Cot-codac, cot-codac! Drăguțule, tu ești primul om pe care l-am auat. Vei fi un pui pufos, cu ochii rotunzi și lucioși. Parcă văd cum o să te bucuri când o să vezi lumea cea mare. Tu, oule roșcat, cred că o să fii o găinușă cu pene roșii. Să știi, nu o să mă supăr nici dacă o să semeni cu mine. Poate vei fi un pui pestriț. Vedem, noi vedem. Ce avem aici în cuibar deocamdată? Numai niște ouă de curând ouate. Nu vreau să pierd timpul. Cot-codac, cot-codac, cot-codac, cot-codac. Am găsit nume pentru 11 ouă. Tu, primul ouat, te vei numi Clac-ti-clac. Al doilea, Cadăucat. Dar cu tine, ce mă fac? Ești ultimul și nu știu ce nume să-ți spun. Ești cel mai mare din cuibar. Te pomenești că din tine va ieși un puișor grăsuț, rotujor ca o minge. Ah, știu! O să te numesc Humpty Dumpty. Da, prichindel, hopa mitică, Humpty Dumpty, rotofeiul. Trebuia să fac un cuibar mai mare. Humpty Dumpty, te așez mai spre margine. Nu, nu, nu, nu vreau să iei tu toată căldura. Hai, hai, hai, pestrițo, curaj. O să izbutești să clocești toate ouăle. Curaj, curaj. Dar, mi-e foame de mor. Fug să ciugulesc niște boabe și mă întorc. Să fiți cu minți, ușoarelor. Mama vine repede înapoi. Cot-codac, cot-codac, cot-codac. Ce-i cu mine, frate? De ce mă împingi? De, ești ultimul venit și un nou nesuferit. N-am loc de tine, dă-te mai încolo. Dar unde? Nu vezi că sunt înghezuit de celelalte ouă? Faceți-mi loc, fraților. Ei, fiți atente, ouălor. Nu am unde să mă duc, am ajuns la margine de tot și o să cad. Ești ultimul ouat și cel mai gras, Humpty Dumpty. Rostogolește-te puțin. Mă rostogolesc? Alunec? Voi cad! Am căzut. Dar nu m-am zbard. Nu mă pot întoarce în cuibar, e sus de tot. Cred că am ajuns în lumea mare. Mama pestriță azi dimineață, când stătea cloșcă peste noi, cot-codăcea, ne povestea despre lumea de dincolo de cuibar. A zis că o să o cunoaștem și noi când vom fi puișori. Când colo eu, de-abia ouat, Am și început să cutreier lumea. Iuhu! Lumea este mare, mare de tot. Sunt sigur că am multe de văzut. O să merg cu grijă să nu mi se întâmple ceva rău. O să vizitez lumea mare și pe urmă... Pe urmă ce o să fac? O să fac eu ceva. Nu știu ce, dar o să fac ceva. Hei, oule gras, unde te duci la vale printre tufișuri? Cine întreabă? Eu. Cine ești tu? Hei, unde ești? Sunt și eu un ou. Mă rog, sunt mult mai mic decât tine. Aha, acum te văd. Ești un ou maroniu. Stai într-un cuib mic, foarte mic. Cuibul nostru este mare. Râs de mine, grasule. Am fost oa de găinușa neagră de bantăm. De aia e cuibul mic și eu sunt mic. Așa mic și vorbești? Sigur că da, sunt mic, dar deștept. S-ar putea să ai dreptate. Cum te cheamă? Cuciculu, așa m-a numit mama mea, găinușa de bantă. M-a oat acum un ceas, sunt foarte proaspăt. Și eu sunt proaspăt. Am fost oat azi dimineață. Mama mea este găina pestriță. Am văzut-o trecând pe aici mai devreme. E mult, mult mai mare decât mama mea. Și tu ești foarte dolofanule. Mă numesc Humpty Dumpty. Grăsanule, ești foarte simpatic. Unde te duci? Mă duc la plimbare. Sâc! O să văd lumea cea mare. Ești curajos. Auzi, lumea cea mare. Am uitat, cum ai zis că te cheamă? Mai spune-mi odată cum te cheamă, te rog. Cuciculu. Cuciculu? Ce nume caragios? Ba, caragios e numele tău, Humpty Dumpty. Ai, te rog, nu te supăra pe mine, Cuciculu. Nu-mi vorbi cu răutate. Uite, dacă vrei, te iau cu mine la plimbare. Vii? Aș veni, dar nu e periculos? Nu știu, Cuciculu. Pericole sunt peste tot. Uite, în cuibarul nostru, frații mei m-au împins, m-au ciocnit, m-au făcut să alunec și am căzut. Am avut noroc, nu m-am spart. Săracul de tine, te înțeleg. N-ai avut de ales, de-aia ai plecat în lume. Acum nu mai contează. Hai cu mine, micuțule, o să am grijă de tine. Ce zici? Vii, Cuciculu? Dacă spui că pericolele te pândesc oriunde, chiar când stai în cuibar ți se poate întâmpla ceva rău. Așa zic, așa cred. Atunci dă mâna, Humpty Dumpty. Ajută-mă să cobor. Vin cu tine fie ce-o fi. Hai! Humpty Dumpty, locul ăsta e prea înalt ca să trecem de el. Ce ne facem? Ei, Cuciculu, nu o să ne speriem de o mică barieră. Ăsta e pragul hambarului. Știu, pentru că l-am observat când eram în cuib. E cam înalt pentru cei mici așa ca noi. Cuciculu, știi ce putem face ca să trecem? Nu. Trebuie să ne luăm avânt și să facem o săritură. Mi-e frică. Hai, nu te mai văicări, ține-mă strâns de mână și sărim amândoi deodată. Nu cred că facem bine, mi-e frică. Cuciculu, nu mai tremura, te rog. Ai grijă să nu te ciocnești de mine când sărim. Am înțeles, Humpty Dumpty, mor de frică. Atenție, număr până la 3 și sărim, da? 1, 2, 3. Am ieșit din hambar. Ai fost curajos, Cuciculu. Humpty Dumpty, mă tem că suntem copii răi. Nu, nici de cum. Suntem doar două ouă de curând ouate. Ce? N-avem dreptul să fim curioase? Nu vrem decât să vedem lumea. Hai, hai să mergem de-a lungul drumului. Ajungem noi undeva. Mi-e frică dacă pățim ceva. Mă uit și mă minunez, Cuciculu. N-aș fi crezut că există pe lume ziduri de piatră așa de înalte și de lungi. Sunt foarte, foarte înalte. Am obosit de când mergem și nu se mai termină. Din cauza zidului nu vedem nimic din lumea cea mare. Dar nici să ne cățărăm sus, pe zid, nu putem. Am o idee. Să trecem dincolo prin spărtura asta. Ești deștept, Cuci. Pe aici vom trece. Tare mare este lumea, Humpty Dumpty. Și foarte, foarte, cum să zic, e foarte colorată. Ce de ființe umblă pe aici. Hai să trecem pe cealaltă parte a drumului. Să ne apropiem de păsările albe care plutesc pe apă. Și noi vom deveni păsări într-o zi. Cuci, Mie mi-e frică de apă. E periculos să ne apropiem de ea. Te rog, Humpty Dumpty. Bine, mergem, dacă vrei tu. Humpty Dumpty, eu am și pornit. Vin și eu, dar nu, stai, stai cu ciculul, întoarce-te. Vine cineva mare, dar e mare de tot. Se apropie viteza, eu rămân în iarbă. Cu ciculul n-a mai rămas nimic din tine. Îmi pare rău, îmi pare rău. Vai, ce este cu tine, micule ou? Cum ai ajuns în curtea palatului? Ce ai pățit? Ai... Plângi? Eu... Vai, de ce plângi, ou mic și caragios? Spun. Îmi dai voie să te ridic în palma mea? Da, ridică-mă, dar să nu mă scapi. Mi-e frică să nu mă sparg. Ce frumoasă ești. Ai ochii luminoși. Eu sunt prințesa, adică fata regelui. Tu ai un nume? Da, mă cheamă Humpty Dumpty. Și de ce plângi? Un animal uriaș s-a repezit, a călcat peste cuciculu și l-a zdrobit. Animalul uriaș era unul din caii regelui, știi? Tocmai a trecut echipajul regal. Dar cine este, mă rog, cine a fost cuciculu? Un ou, ca și mine, doar că era mai mic și mai maroniu. Am rămas singur de tot. Oul maroniu a fost singurul meu prieten. E, lasă, Humpty Dumpty, nu trebuie să fii trist. Poate nu știi, dar ouăle au o viață foarte scurtă. Da? Spui adevărul, prințesă? Numai adevărul, crede-mă. Oul maroniu a avut parte de o de o dispariție onorabilă. Ar fi putut fi prăjit în tigaie sau fiert în propria coajă. Grozitor! E, vezi? Putea fi și mai rău. Nu mai fi trist. Pot fi eu prietena ta dacă vrei. Cel puțin câtă vreme rămâi proaspăt. Un ou vechi nu prea este recomandabil. Ei, eu am fost o oată azi dimineață. Stăteam într-un cuibar împreună cu frații mei. Am căzut și... iată-mă! Ce situație nostimă! N-am fost niciodată prietenă cu un ou proaspăt ouat. Prințesă, hai te rog, plimbă-mă prin împrejurim să văd și eu ce este pe aici. Dar vezi, ai grijă de coaja mea. Ești mulțumit, Humpty Dumpty? Foarte mulțumit, prințesă. Am văzut fântânile cu statui, peștișorii aurii din apă, copacii cu liliac înfloriți și trandafiri. Am văzut și păsările albe numite lebede. Ți-am arătat și palatul, camerele cu mobilă sculptată și cu draperii de catifea. Cel mai mult mi-a plăcut tronul regelui. Niciun om n-a văzut asemenea minunăție. Poți fi sigur, Humpty Dumpty, e un jilt sculptat în abanos? Taci, te rog, îmi spui multe lucruri greu de înțeles. Aud și văd fel de fel de ciudățenii. Totul e complicat pentru unul ca mine. Prințesă, ești prietena mea și vreau să-ți fac o mărturisire. Te ascult, Humpty Dumpty. Sunt fericit! Sunt fericit că datorită ție am avut norocul să cunosc lumea și să înțeleg foarte multe. Sunt atât de fericit încât... Încât? Ce, Humpty Dumpty? Ai spus că ouăle au o viață foarte scurtă? Da. Îmi pare rău. Ei, află, prințesă, că nu-mi pasă dacă nu o să ajung niciodată pui de găină. Bine, bine, Humpty Dumpty, să nu ne gândim prea mult la viitor. Uite, mai e puțin și o să-l poți vedea pe rege, tatăl meu. Este cel mai important om din ținutul ăsta. Cel mai important? Atunci vreau să-l văd și eu. Unde este? Ei, ai răbdare. Acum sosește călare pe calul lui. În urma regelui o să vezi toți caii și oamenii din suită. Ura! O să-l văd pe rege! Hai, hai să te duc la porțile palatului. Acum ce facem, prințesă? Așteptăm. Prințesă, pune-mă, te rog, sus, pe zid. De pe zid o să văd tot, tot, tot, tot, tot. E bună idee. Uite, te pun aici. Așa, stai bine? Stai bine așa? E o gropiță săpată în zidul de piatră. Te rog, ai grijă să nu cazi Humpty Dumpty. Pe jos sunt multe pietre ascuțite. Wow, prințesa! Văd totul de aici. Ia uite, regele și oamenii lui se apropie. Iuhu, iuhu, ia uite, ia uite că vin. Humpty Dumpty, nu te mai agita atâta. Ai grijă să nu cazi. Lasă-mă. Ia uite, regele trece foarte aproape de mine. Îl văd. Nu! Prietene Humpty Dumpty, te-ai făcut zob. I-am spus să stea locului. S-a terminat. S-a dus sărăcuțul. Era așa de simpatic. Ce-ar fi să le poruncesc oamenilor regelui să-l adune dintre pietre? Nu, e o prostie. Tot n-or să-l poată face la loc. Era gata să uit. Fug la palat, am întâlnire cu prințul pe care-l iubesc. Prințesa mea, te-am tot căutat. Peste tot m-am dus și nimeni nu știe pe unde umbli. Ai fost plecată departe? Ah, nu, prințule, iartă-mă. Am dat o fugă până la porțile palatului ca să văd cum se întoarce regele de la vânătoare. L-am cunoscut pe Humpty Dumpty. Pe cine? E un alt rival la mâna ta? Nu, Humpty Dumpty a fost un nou proaspăt. A alunecat din cuibarul lui și a plecat să vadă lumea. Eu l-am suit pe un zid, iar Humpty Dumpty a căzut și s-a spart. Ou de găină? S-a suit pe un zid? Ce să caute pe zid un ou? Nu prea înțeleg. Iubitul meu, prinț, Humpty Dumpty a fost un ou mare și simpatic care... Da, draga mea, știi ceva? Nu mai contează. Avem multe de făcut. Diseară știi ce va fi? Marea încercare. Da, știu. Regele, tatăl meu, va alege un sos pentru mine. Eu vreau să te aleagă pe tine. Și eu. S-au adunat la curte mulți prinți bogați și puternici. Regele îl va alege ca ginere pe acela care o să-i spună o ghicitoare pe care nu a mai auzit-o niciodată. Dacă nu o să găsească răspunsul, regele, gata, o să fie de acord să te măriți cu prințul cel mai isteț. Tu o să fii acela. Vreau din toată inima. Partea proastă este că mie nu-mi vine în minte nicio ghicitoare fenomenală. Am eu o idee. Vom născoci ceva legat de Humpty Dumpty. Cu ghicitoarea asta o să câștigi mâna mea. Pețitori, voi sunteți mulți, frumoși, bogați și mai ales puternici. Eu, din păcate, nu am decât o singură fată. După cum ați aflat, voi da mâna prințesei aceluia care îmi va spune o ghicitoare la care eu n-o să pot găsi răspunsul. Ce bine! Regele a dezlegat toate ghicitorile de până acum. Pentru voi, dar niciunul nu va deveni soțul fetei mele. Îmi pare rău. Majestate, da, vă rog. Eu sunt ultimul dintre pețitori. Măritul prinț Gracington. Bravo, încearcă. Pentru mine, după cum ai observat până acum, nicio ghicitoare nu este prea grea. Majestatea voastră vrea să mă asculte și pe mine? Da, zi, îndrăznețule. Ia. Atunci, iată ghicitoarea mea. Te rog. Humpty Dumpty pe un zid a stat, a căzut și tare rău s-a spart. Și niciun om de-al regelui nu-l poate pune la locul lui. Ce sau cine este Humpty Dumpty, majestate? Ce sau cine? Oamenii regelui, oamenii mei, adică. N-ar ști să-l pună la locul lui? Într-adevăr, oricât s-ar strădui, nu l-ar mai putea aduna pe Humpty Dumpty. Aici greșești. Oamenii mei sunt în stare să facă orice le-aș porunci. Orice, dar nu să-l cocoațe pe Humpty iar pe zid. Ce nume caragios? Humpty ăsta, cum spui tu, este un hopamitică făcut din lut? Nu, majestate. Atunci Humpty că Humpty ăsta al tău este o prostie. Este o invenție fără sens. Nu există niciun răspuns la ghicitoarea asta, prinț Gracington. Majestatea voastră greșește. Ești obraznic! Eu greșesc? Un rege nu greșește niciodată. Spune-mi răspunsul. Dacă există vreunul. Există, majestate. Humpty Dumpty a fost un ou. Un ou? Trebuia să mă gândesc și eu. Un ou. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty o zi a stat. A căzut rău și tare s-a spart. Da. Bine. Din păcate trebuie să mă țin de cuvânt, pentru că un rege se ține întotdeauna de cuvânt. Până la urmă, prințesa va fi soția ta, prinț Gracington. Săracul Humpty Dumpty, datorită lui, noi doi vom fi împreună, frumosul meu prinț. O, da, iubita mea prințesă, hai nu mai suferi pentru el. Era doar un ou de găină. Era foarte proaspăt. Proaspăt, cum zici, prințesă, hai, ștergeți lacrimile. El ne-a unit și vom trăi amândoi fericiți până la adânci bătrâneți. Fericiți până la adânci bătrâneți. Da. Ați ascultat Humpty Dumpty, o poveste de Frank Baum, traducere și scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Humpty Dumpty, Anne-Marie Ziegler; Găina, Liliana Pan; Un ou, Laura Crăinicianu; Oul Maroniu, Mălina Tomoiagă; Prințesa, Cristina Cabel; Prințul, Adrian Angel; Regele, Eugen Cristea. Regia de montaj, Bogdan Golovei. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Regia artistică, Toma Enache. Bomboanele fermecate, de Frank Baum. Traducerea și adaptarea radiofonică, Sanda Socoliuc. A fost odată, în orașul Boston, un om de știință care practica și magia. Claribel, o tânără foarte bogată, a auzit de doctorul Dous și i-a făcut o vizită. Domnule chimist vrăjitor, îmi doresc foarte mult să ajung o stea a scenei. Da? Și cine te oprește, domnișoară? Mă cheamă Claribel. Ah. Știți, eu nu am talent. Nu am voce frumoasă ca să pot cânta, nu am grație pentru a dansa, nu mă pricep să recit versuri cu intonație și nici nu am luat lecții de pian. Atunci de ce vrei să devii vedetă? Este marele meu vis. Credeți că mă puteți ajuta, domnule doctor? Nu degeaba sunteți vrăjitor. Da, ai bani destui ca să poți plăti pilulele mele? Da, da, da, sunt foarte bogată. Atunci vin o mâine, din nou. O să preparați ceva special pentru mine? Să vii la ora 2. În acea noapte, doctorul Dous s-a apucat de treabă cu multă râvnă. El știe ce a făcut, ce substanțe a combinat și ce descântece a rostit. În ziua următoare, Claribel a revenit la ora 2 fix. Doctorul Dous a pus într-o cutiuță 5 pastile colorate. Domnișoară, te rog să ai foarte mare grijă de aceste gogoloaie. Seamănă teribil cu bomboanele franțuzești. Da, da, seamănă și sunt foarte plăcute la gust. Să fii atentă. Dacă vei mânca bomboana albastră, vei dansa cu o grație nemaipomenită. Bomboana roz te face să ai o voce fantastică. Bomboana albă va face din tine cea mai mare actriță recitatoare din America. Iar bomboana de ciocolată te va face să cânți genial la pian. Cu bomboana galbenă vei putea sări până în tavan fără cel mai mic efort. Da, sunteți extraordinar! Vă mulțumesc! La revedere, domnule doctor Dous! La revedere! Stai, domnișoară, că ai uitat să-mi dai cecul! Pilulele astea trebuie plătite cu banii beneficiarului! Claribel s-a întors de la ușă, a scris pe o filă din carnetul ei de cecuri o cifră cu câteva zerouri și i-a dat-o doctorului. A plecat veselă și s-a oprit la un magazin cu de toate. Neatentă, Claribel a pus pe teșghea cutiuța. Așa se face că a achitat cumpărăturile, dar a uitat să-și ia cutiuța cu bomboanele magice. Imediat după Claribel, o fetiță numită Bessie a venit să cumpere o fundă și alte câteva nimicuri. Vânzătoarea i-a pus micile cumpărături într-o punguță și fetița s-a întors acasă la ea. Bessie a deșertat pe măsuța din salon pachetele și abia atunci a observat cutiuța rătăcită în punga de la magazin. Cumpăra cutia asta. Se vede că vânzătoarea a pus-o din greșeală în punga mea. Ia să văd. În cutiuță sunt doar 5 bomboane. Sunt sigură că nu costă cine știe cât. Nu are rost să duc înapoi cutia. Fără să-și mai bată capul cu acea întâmplare, fetița a băgat în gură bomboana de ciocolată și a pus celelalte pastile vrăjite pe o farfurioară. Ciocolata îi plăcea la nebunie. Deodată, Bessie a simțit dorința irezistibilă de a mângâia clapele pianului. Bessie lua de mică lecții de pian, dar, din păcate, cânta foarte prost. Doamna profesoară o boscorodea întotdeauna pentru că și-arunca energic mâna dreaptă asupra claviaturii, dar uita mereu să folosească și mâna stângă. Acum, după ce mâncase bomboana de ciocolată, degetele îi zburau pe clape, fără să facă nici cea mai mică greșeală. Mama fetei a coborât să vadă cine cântă cu atâta măestrie. La surpriză, la pian era chiar fiica ei. Mama s-a așezat pe sofa ca să o asculte. Bessie cânta fără oprire, piesă după piesă. A continuat să cânte și când a sosit acasă tatăl ei. Domnul Bostwick a fost și el impresionat de recitalul fetiței. Ciudat, dar Bessie nu dădea semne de oboseală. Cânta de zor. În seara aceea aveau și invitați la cină un senator și un profesor universitar. Ambii au sosit și au ascultat cu gura căscată recitalul micuței pianiste. Distrat, domnul Bostwick, tatăl, și-a vărât în gură bomboana roz. Le-a oferit bomboane și oaspeților. Serviți, domnule senator, domnule profesor, vă rog. Ca să nu refuze, senatorul a luat bomboana albastră și a pus-o în buzunarul de la vestă. Profesorul, mai pofticios, a mâncat pe loc pastila galbenă. Doamna Bostwick, mama, s-a servit cu bomboana albă. Deodată s-a auzit o arie dintr-o operă cunoscută, deloc potrivită cu sonata pe care o interpreta Bessie la pian. Domnul Bostwick cânta exact ca un cântăresc de operă, dar și Bessie continua să cânte la pian. Oaspeții și-au astupat urechile cu mâinile. Doamna Bostwick a încercat să-l facă să tacă pe soțul ei, dar n-a reușit. În clipa aceea a sunat clopoțelul pentru cină și doamna Bostwick a ridicat-o de la pian pe Bessie, întrerupând-o din cântat. Domnul Bostwick continua să cânte arii din opere celebre, iar femeia l-a împins fără menajamente până la masă. Bucătăreasa i-a întins o farfurie cu supă profesorului, dar el a țipat: mai sus, ține-o mai sus! Profesorul s-a ridicat de pe scaun, a apucat farfuria și a făcut o săritură înaltă, înaltă, iar farfuria a zburat până în tavan. Supa s-a vărsat în capul lui Bessie, farfuria a căzut și s-a făcut cioburi. Senatorul, uluit, s-a ridicat de la masă. El nu mâncase încă bomboana lui albastră. Fără să țină cont de ciudata situație, doamna Bostwick s-a înclinat și a început să recite o poezie. Profesorul sărea fără oprire încercând să atingă candelabrul din tavan. Domnul Bostwick cânta cu patos o nouă arie. Bessie își mișca degetele de parcă ar fi fost la pian. Bucătărea s-a țipa ascuțit. Vai, vai, vai, senatorul, îngrozit de această scenă de coșmar, a ieșit pe ușă fără a se mai uita în urmă. A doua zi, senatorul avea o întâlnire cu alegătorii. Când se îndrepta spre tribună, senatorul și-a amintit de bomboana albastră din buzunarul vestei și a mâncat-o repede pentru a-și drege vocea. În loc să-și înceapă discursul dinainte pregătit, bietul om a simțit dintr-o dată o irezistibilă dorință de a dansa. A ridicat cu grație un picior în aer, apoi a dat un întreg spectacol de balet în fața publicului alegător. Și atunci s-a auzit din mulțime vocea lui Claribel. Poliția, arestați-l! Senatorul mi-a furat bomboanele fermecate. Îmi dau seama că el le-a furat. A mâncat bomboana albastră și de aceea dansează. Cine s-o înțeleagă pe Claribel? Important este că prietenii senatorului l-au luat cu forța de la tribună și l-au condus acasă. Au trecut săptămâni întregi până s-a stins efectul pastilelor vrăjite și toți au revenit la normal. Desigur, Bessie a început să cânte la pian la fel de prost ca înainte de a mânca bomboana de ciocolată, spre dezamăgirea părinților ei. Nimeni nu a priceput nimic din întâmplările pe care vi le-am povestit. Claribel s-a întors la doctorul Dawes și a cumpărat alte pilule fermecate. Nu le-a mai pierdut și astfel a devenit celebră ca actriță de vodevil. Povestea asta ar trebui să ne învețe să nu judecăm prea aspru faptele altora, deoarece nu știm ce ni se poate întâmpla chiar nouă. În plus, nu trebuie să lăsăm în locuri publice lucruri care ne aparțin. Și e de preferat să nu ducem acasă pachete care nu sunt ale noastre. Ați ascultat Bomboanele fermecate de Frank Baum, traducerea și adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Eugen Cristea, Claribel Teodora Calagiu Garofil, doctorul Daus Ion Haiduc, Bessie Laura Crăinicianu, domnul Bostwick Armand Calotă, profesorul Adrian Angel, regia de montaj Bogdan Golovei, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Stelică Muscalu, regia tehnică inginer Mirela Georgescu, regia artistică Toma Enache. Fetița care avea un urs, de Frank Baum. Traducerea și scenariul radiofonic de Sanda Socoliuc. Era o zi obișnuită, sau cel puțin așa părea. Mama avea de făcut cumpărături și a plecat în oraș. Bineînțeles, a rugat-o pe Nora, femeia de serviciu, să aibă grijă și de Jane Gladys. Da, dar era după amiaza în care Nora obișnuia să lustruiască tacâmurile de argint. S-a apucat și acum de treaba ei, în vreme ce fetița se juca liniștită în camera de la etaj. Nora era sigură că lucrurile erau sub control. Suntem singure jucăriilor. Mama e în oraș, tata la birou. Nora, ea face numai ce vrea că nu e mama acasă. Mai bine, nu se prea pricepe la joacă. Ce iepurile de pluș? Vrei să ne jucăm? Nu pot. Am de cusut broderia. Știi care e iepurile? Uite, asta. Brodez perna pe care i-o dau lui tata de ziua lui. Sunt cu minte, Nora. Nu mai spune, fetiță, cu cine crezi tu că vorbești, că? Cu Nora. Cine poate intra în camera mea? Nora, fata în casă. Fata în casă, da? Ia ridică-te puțin capul și uite-te la mine. Semăn eu cu Nora? Nu, cum ați intrat în camera mea? Cine v-a dat voie? Nu vă cunosc. Păi sigur că nu mă cunoști, dar tăticul tău mă cunoaște? Sunteți prieteni? Prieten, nu prea. Atunci plecați imediat. Cum? Eu m-am trudit să urc scările până la tine. Până vezi ce gras sunt? Ba văd, și gras, și scund. Ce căutați și cine sunteți? Îți spun. Îți spun dacă și tu îmi confirmi că ești într-adevăr Jane Gladys Brown. Eu sunt alt copil, nu mai este în casa asta. Da, perfect. Cu adevărat, perfect. Te-am căutat de mai să-mi dau duhul. Asta pentru că sunteți gras. Mai slăbiți și nu o să vă mai văicăriți. V-ați gândit să țineți o cură? Nu, nu-mi plac. Nici un pic. Nici măcar un pic de tot. Curele astea aia de slăbire. Deloc. Păcat, ați avea nevoie. Gladys, noi doi avem alte treburi. Nu cred. Cum ați intrat aici? E secret. Nu-ți spun. Important e că te-am găsit. Plecați imediat. Nu plec! O strig pe Nora. Nu striga. Dacă vine ea, trebuie să plec și nu o să afli niciodată de ce am venit și... De ce ați venit? Așa, Gladys, dragă. Așa, întrebarea asta trebuia să mă pui de la început. Afacerile sunt pe primul loc. Eu nu mă pricep la afaceri. Eu da. Gladys, eu vreau să fiu cinstit cu tine. Tatăl tău s-a comportat foarte prost cu mine. Foarte prost. Nu s-a purtat ca un gentleman deloc, vreau să zic. Tata este cel mai bun și mai politicos om de pe pământ. Ieșiți imediat afară. Nu, te rog, lasă-mă să-ți explic. Sunt convins că tăticul tău este cel mai bun și mai simpatic tătic din lume. Tu ești fetița lui iubită, iar el se poartă minunat cu tine. Atunci? Da, acasă este o plăcere. Dar știi tu cum se poartă el la birou? Știi tu ce sever este el? Nu se încurcă deloc în politețuri când are de-a face cu agenții de vânzare pentru cărți, de exemplu, cum aș fi eu. Nu știam că există agenți de vânzare pentru cărți. Și totuși există. Uite, eu sunt un astfel de agent. Vezi că am o carte sub braț? Văd și... Eu nu am bani să cumpăr cărți. Dar nu zic să cumperi, nici nu zic să cumperi, ascultă-mă! Am fost ieri la tatăl tău, la birou. El are bani cu ghiotura. L-am rugat frumos. Dar cât de frumos am putut eu să-l rog să achiziționeze și el operele complete ale lui Peter Smith. Știi ce a făcut? Le-a cumpărat? Nu! Mi-a poruncit să ies afară din biroul lui. Avea dreptate, așa cred. L-a pus pe portar să mă dea afară din grădine cu șuturi. Ce spui tu de această nepolitețe? Cel mai bun tătic din lume, nu? Păi așa trebuia să procedeze. V-a chemat el în birou? Nu, m-am dus singur. Vedeți, bine a făcut tata că v-a dat afară. Așa v-a să zică. Păi eu m-am simțit jignit. De aceea m-am hotărât să mă răzbun. Tatăl tău e un bărbat înalt, puternic și periculos. Nu mă pot răzbuna pe el, dar pe fetița lui pot. Adică pe tine. Am să mă răzbun pe tine. De ce? Nu v-am făcut niciun rău. Nu, și ce dacă? Tot am să mă răzbun. Cum? Uite cum. Eu îți dau cartea asta pe care am adus-o cu mine. Stai să-mi pun bălăria de mătase pe masă. Așa, poftim cartea. Am în buzunarul de la vestă un stilou, uite-te, scrie un numele tău pe carte, așa, chiar pe prima pagină. Cum se scrie numele tău, literă cu literă? G, L, A, D, Y și S. E mai bine decât D, Y și S. Gladys, mulțumesc, poftim. Cartea asta este un cadou pentru tine. Mulțumesc, nu trebuia. Ba da. Uite, asta e răzbunarea mea pe tatăl tău, care s-a purtat urât cu mine. Cred că o să-i pară foarte rău, foarte rău, că n-a vrut să cumpere operele complete ale lui Peter Smith. Și acum, dragă Gladys, la revedere. La revedere, dragă Gladys. O carte cadou? Frumos! De ce ar fi o răzbunare? Nu înțeleg. Și de ce a râs cu mare poftă grăsanul? Nu știu. Cartea are o copertă frumoasă, colorată roșu cu galben. Cuvântul de pe copertă e scris cu litere mari. Scrie Magicării. Doar știu să citesc. Magicării nu înseamnă nimic. Sau înseamnă? N-am mai auzit cuvântul ăsta. Poate e ceva cu magie. Ei, să văd ce povești sunt în cartea asta. Ce caragios, pe prima pagină, albă-albă, grăsuțul chiar a scris cu cerneală neagră numele meu, ca să vadă că e cartea mea. Pe a doua pagină e desenat un clovn. M-am mărit destul? Da! Cred că da! Te-ai mărit mult față de cum erai în carte. Ești cât un clovn adevărat. Așa și trebuie. Stai, să mă întind un pic. Tu nici n-ai habar ce cârcei oribile am avut stând nemișcată în pagina cărții. E greu să stai înțepenit pe o foaie de hârtie. Faci cârcei. Eu nu am cârcei niciodată. Acum mi-au trecut și mie. Dar ce? Ce te uiți așa mirată? Nu m-am așteptat să ieși din carte. Să crești dintr-o dată. Crezi că sunt simpatic? Ești, ai făcut o piruetă foarte comică. Râs mai mult decât trebuie. De ce? Pentru că spatele tău e alb-alb. Ești clov colorat numai când te vezi din față. Te-ai învârtit și ai spatele alb. Da, din păcate, artistul m-a desenat și m-a pictat numai pe față. N-avea cum să-mi picteze și spatele. Îți dai seama, până adineauri nu am fost decât o ilustrație. Dar ești foarte nostim, nu înțeleg de ce te-ai întristat. Să stau pe scaunul ăsta ca să nu mai vezi spatele. Nu-mi place să râzi de mine. Știi? În cartea asta mai sunt și alții? Da, o să văd. Atunci, întoarce încă o pagină. Aici este o maimuțică. Au! O să ne distrăm. Aștept de mult să dai pagina ca să dai de mine. Acum pot fi o maimuță adevărată, nu una pictată. Maimuțele adevărate nu vorbesc. Nu mai spune. Ai fost vreodată maimuță ca să știi? Vreau să văd ce pe pagina următoare. Un măgăruș. Ia spune-ți, plac, fetițo. Ia zi tu, sunt frumos? Mie-mi plac măgărușii, dar nu când doamnă Vale așa ca tine. Ești cam stângaci, era să mă lovești. Aia, dar ce ai cu mine? Eu sunt un biet măgar, dar ce zic eu biet măgar? Sunt un biet măgăruș cenușiu. Și dacă artistul te desena pe tine pe o foaie de hârtie, fără să țină cont de perspectivă, tu crezi că te descurcai mai bine? Știu eu ce e aceea perspectivă. Auzi, ce e aceea perspectivă? Asta înseamnă, ca să-ți explic și să înțelegi, vedere în spațiu. Uită-te la mine, eu, din cauza ilustratorului, de-abia mai pot sta pe picioarele mele. Sunt gata să mă răstorn la cea mai mică atingere. De ce? Păi nu ți-am spus, am fost desenat greșit. Picioarele de pe partea stângă, uite, cel din față și cel din spate sunt mai scurte decât cele de pe partea dreaptă. Acum ai înțeles? Eu mă întreb de ce s-a apucat să deseneze un măgăruș dacă nu se pricepea la măgăruș. Nu te mai necăji, măgărușule, uite-te la mine. Același artist nepriceput mi-a desenat niște urechi la fel de mari ca ale clofnului și eu sunt mult mai mică. Artistul care și-a permis să ne deseneze ar merita să fie dat în judecată. Pe mine, de exemplu, m-a făcut fără spate. Fetițo, ce faci? Ce faci? Mai dau o pagină. Groaznic! Mă sperii, leopardule, ai o viteză. Du-te, du-te, du-te înapoi în carte și mie mi-e frică de leopardi. Acum am și un leopard în camera mea, e prea de tot. Leopard? O fiară mai puțin sălbatică nu s-ar putea? Eu o să rămân agățată aici, sus. Nu cred că ajungi până la candelabrul, leopardule. Sper că nu îți place ce gust are carnea de măgar. Hai, zi, iha, iha. Adică vreau să spun, cine o să fie atacat întâi și întâi, iha, și întâi, da. Liniștiți-vă, nu pot ataca pe nimeni. Hei, vrei să ne păcălești? Vrei să ne adormi vigilența? Las că-ți cunosc eu obiceiurile. Vorbesc serios. Nu pot face nicio victimă. E adevărat că toți cei de față meritați să fiți mâncați. Deci tu ai de gând să te hrănești cu noi? Aș vrea, dar ilustratorul m-a desenat cu gura închisă. Deci nu am dinți deloc. Și dacă vă uitați bine, nu mi-a făcut nici ghearele. Cum să apuc prada? Cum să o sfâșu? Interesant. O fi. Cu toate aceste neajunsuri, sunt o creatură frumoasă, felină și înspăimântătoare, nu-i așa? Important este că nu ne poți sfâșia și nu ne poți mânca. Bravo artistului! Deși pe mine m-a greșit. Și pe mine m-a greșit. Leopardule, nici nu mai îmi pasă că arăți înfricoșător. Săc. N-ai dinți, n-ai gheare, ascuțite treaba ta. Cât de frumos ești și eu am frumusețea mea. Mare păcat că n-am dinți și gheare. Bucățele te-aș face mai muță obraznică. Și tu, fetițo, cred că ai o carne foarte dulce. Ce vorbești? Din cauza ta mi-a căzut cartea, tocmai când ajunsesem la ultima pagină. Te-am prins, fetițo. Ai vrut să închizi cartea exact când ai ajuns la mine. Degeaba, tot am ieșit la lumină. Sunt mare, puternic, fioros, periculos. Ce vă uitați așa la mine? Nu vă plac cursii grizzly? Nu prea. Mie nu-mi plac cursii grizzly deloc. Dar deloc. Nici un pic. Atenție! Acum se salvează fiecare cum poate. Artistul nu l-a pictat greșit. De urs nu mai puteți râde cum ați râs de mine. Are și gheare și colți ascuțiți. Sunt despeiat, sunt foarte puternic, sunt crud. Neîndurător, știu foarte bine să mă folosesc de ghearele mele și de colții mei. Nu mă declar încântat de cunoștință. Un clov ca tine, un clov fără spate. Nu mă interesează cât ești de puțin. Nici de măgăruși nu-mi pasă, nici de leopard, nici de maimuța asta nesuferită. Nu ești politicos, ursule, nu ești deloc bine crescut. Dacă vreți să citiți în cartea asta, o să aflați că nu am nicio legătură cu buna creștere. Citiți ca să vedeți cum sunt descris. Ai, mai bine spune-ne tu, așa nu mai pierdem timpul. Scrie clar că eu sunt un urs grizzly, uriaș, oribil, crud și nemilos. Și mai scrie că singura mea treabă pe lumea asta este să mănânc fetițe, cu tot cu pantofi, rochii, funde, indiferent cum sunt îmbrăcate. Încep să înțeleg la ce răzbunare s-a gândit grăsuțul când mi-a dat cartea. Despre ce grăsuț vorbești, Gladys? Nu mai vorbiți cu ea! Ea este prada mea! Da, ascultați-mă pe mine! Autorul cărții arată că, după ce mănânc o fetiță, Sunt foarte mulțumit și mă ling pe bot, mândru de groaza pe care o produc și de răutatea mea. Taci! Ce vina meu? Autorul mă descrie în acest fel. De ce scrie autorul că îți place să-ți potolești foamea tocmai cu fetițe? Chiar nu mănânci nimic altceva? Autorul nu menționează nicio altă hrană pentru mine. Perfect! Te poți apuca în orice moment să o mănânci pe Gladys. Mie îmi pare bine că o mănânci. Știi? Arăți de mine văzând că sunt colorat numai în față, iar spatele meu e complet alb. Mănânc-o! Lui Gladys i s-a părut distractiv că am picioarele desenate greșit. Înțelegi? Perspectiva, vederea în spațiu, aia îi cam lipsește artistului. Asta nu înseamnă că tu nu ești bun de mâncat, măgarule. Ce, uiți că te-ai distrat văzând că nu am dinți și gheare? Știi ceva, domnule urs Grizzly? După ce termin de sfâșiat și mestecat fetița, te poți înfrupta și cu clovnul, cu maimuța, cu măgarul, cu leopardul. Poate o să te mănânci și pe tine, leopardule. Depinde. Dacă nu mă satur cu ei, te mănânci și pe tine. În orice caz, o să încep cu fetița. Așa scrie autorul. Fetițele sunt hrana mea preferată. Hai, așezați-vă frumos și priviți-mă în timp ce o devorez. Stop! Vorbiți de parcă eu nu aș fi de față. Rușine să vă fie. Bine. Hai. Le pot spune ce vrei. Pe urmă, te mănânc. Stop, am zis. Ursule, nu ai dreptul să te apropii de mine. Ce vorbești? Vreau să te mănânc. Te mănânc. Nu este nicio filozofie. Ursule, trebuie să pricepi. Nu ai dreptul să te atingi de mine. Serios? Păi autorul scrie în cartea asta. Ia mai lasă-mă cu autorul. Nu ai nicio putere asupra mea. Și de ce mă rog? Pentru că eu sunt stăpâna ta. Poftim? Păi de unde până unde? Tu ești proprietatea mea privată. Nu. Asta e o născoceală. Când ai devenit tu stăpâna mea? Când? Când am primit cartea. Cartea din care ați ieșit voi toți este un cadou pe care l-am primit eu. Numele meu e scris pe prima pagină. Tu, ursule, ai ieșit din carte? Da? Da. Deci nu ai dreptul să-ți mănânci stăpâna. Atunci ce să fac? Nu știu dacă e adevărat. Cine știe să citească? Eu nu. Nici eu nu știu să citesc. Nu am învățat niciodată literele. Un leopard nu are nevoie să citească. Eu știu să citesc. Da, atunci citește. Hai, citește să vedem. Fata are dreptate. Numele ei se găsește în carte. Da. Uite aici am găsit. Numele ei este pe prima pagină și scrie cu litere foarte mari. Jane Gladys Brown. Scrie Jane Gladys Brown? Negru pe alb. Atunci chiar nu te pot mânca, fetițo. Nu. Autorul cărții nu se pricepe la scris. Cum să mănânc o fetiță dacă fetița aia e stăpâna mea? Nu se cade, atâta lucru înțeleg și eu. Ilustratorul mi-a făcut colț și gheare degeaba. Ei, nu exagera. Artistul care ne-a desenat are talent. Adică îi merge mâna, înțeleg. Ne-a greșit cam pe toți, dar haide să recunoaștem, greșelile nu sunt mari de tot. Greșelile sunt numai ale voastre. Păi de ce? Pentru că ați ieșit din carte. Dacă rămâneați la locul vostru, nu erau probleme. Adică noi suntem vinovați? Poate, m-am înroșit de jenă. Nu se vede. Nu se vede pentru că sunt vopsit pe față ca un clop. Bine, nu vă mai certați în fața stăpânei. Ce facem noi mai departe? Auziți clopoțelul? Înseamnă că s-a întors mama din oraș. Noi? Voi, creaturi caragioase, întoarceți-vă în carte. dispărut toate magicările la locul lor. Ai zice că nu s-a întâmplat nimic. Of, era supățesc. Tata chiar că ar fi plâns dacă mă mânca ursul. I-ar fi părut rău că nu a cumpărat operele complete ale lui nu știu cui. Toate aceste întâmplări ar trebui să ne învețe că este bine să gândim clar și să luăm hotărâri rapide în orice situație. Vă dați seama că Jane Gladys și-a amintit la timp că ea era stăpâna cărții de cia ursului? Altfel, probabil, ar fi fost fâșiată și mâncată înainte de a suna mama la ușă. Ați ascultat Fetița care avea un urs, de Frank Baum. Traducere și scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Armand Calotă, Gladys Ana Maria Țoghină, vânzătorul de cărți Ion Haiduc, clovnul Anne-Marie Ziegler, maimuța Liliana Pană, măgărușul Eugen Cristea, leopardul Adrian Angel, ursul Grizzly Liviu Cheloiu. Regia de montaj Bogdan Golovei. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Regia artistică Toma Enache. Producător Sanda Socoliuc. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2012.